Adam bütün varlığıyla çalışıp meşin kutu içindeki zarları salladı ve 4 vale çekti. "Zavallı dostum," dedi Thomas Hudson. Kutudaki zarları sallarken seslerine bayılıyordu. "Ne kadar güzel zarlar. İnsana dolu dolu duygular veren uğurlu zarlar. Hadi saçmalama da at artık." Thomas Hudson 3 papazla 2 onlu attı hafif ıslak tezgahın üstüne. "Bahse girmek ister misin?" "Bahse girdik zaten," dedi Ignacio Natarevello. "İkinci içkiler için." Thomas Hudson zarları bir kere daha sallayıp bir kızla bir vale çekti. "Şimdi bahse girmeye var mısın? Talih senden yana hala. Pekala, o zaman yalnızca içkileri ödüyorsun." Thomas Hudson kutudan bir asla bir papaz yuvarladı. "Ne talih. Şekersiz bir buzlu dakiri daha ve Ignacio ne isterse," dedi Thomas Hudson. Ignacio'yu sevmeye başlamıştı. "Bak Ignacio, dünyaya yeşil camların ardından bakan bir insana hiç rastlamamıştım. Pembe renkli tamam ama yeşil renkli hayır. Her şeye otumsu bir görünüm vermiyor mu bu? Kendini otlaktaymışsın gibi hissetmiyor musun? Sanki otlamaya bırakılmış gibi hissetmiyor musun kendini? Gözler için en dinlendirici renk budur. En büyük göz doktorları bile kanıtlamışlardır bunu. Ben kendiminkinden başka göz doktoru tanımıyorum. Ama o diğer doktorların buluşlarıyla ilgilenir. New York'un en iyi göz doktorudur. Ben Londra'nın en iyisini tanımak istiyorum. Ben Londra'nın en iyi göz doktorunu tanıyorum. Ama içlerinde en iyisi New York'tadır. Sana ona gitmen için bir kart verebilirim. Hadi bunun için bir zar atalım. Oldu?" Thomas Hudson meşin kabı eline aldı. Floridita zarlarının insana güven verici ağırlığını hissetti. Zarların iyiliğini ve eli açıklılığını etkilememek için şöyle bir salladıktan sonra 3 papaz, 1 onlu, 1 kız çıkardı. "Bir atışta 3 papaz. Klasiko dedikleri bu işte." Ignacio Natarevello zarları sallayıp 1 as, 2 kız, 2 vale attı. "Şekersiz buzlu bir dakiri daha. Don Ignacio da ne isterse," dedi Thomas Hudson Pedrico'ya. Pedrico gülümseyerek içkiyi hazırladı. İçinde en az bir dakiri kalan içki kabını da Thomas Hudson'ın önüne bıraktı. "Akşama kadar böyle oynayabilirim," dedi Thomas Hudson Ignacio'ya. "İşin korkunç yanı bunu yapabileceğine inanıyor olmam. Zarlar beni seviyorlar." "Eh! Bir şeyin seni sevmesi güzel hiç olmazsa." Thomas Hudson son bir aydır kafatasında hissettiği o hafif karıncalanmayı bir daha hissetti. "Ne demek istiyorsun Ignacio?" diye kibarca sordu. "Böyle paramı çekip aldıkça ben seni hiç sevmiyorum da." "Ha," dedi Thomas Hudson. "Sağlığına." "İnşallah ölürsün," dedi Ignacio Natarevello. Thomas Hudson o karıncalanmayı bir daha hissetti. Sol elini Ignacio'nun görebileceği biçimde tezgahın üstüne koyup parmaklarının ucuyla 3 kere hafifçe vurdu tahtaya. "Sağ ol. Bir daha atalım mı?" "İstemem. Bugünlük yeteri kadar para yutuldum sana." "Para kaybetmedin ki. Yalnızca içki." "Ben buraya borçlarımı öderim." "Ignacio, üçüncüdür iğneli bir söz ediyorsun." "Sinirliyim de ondan. Senin o büyük elçi gibi biri de sana kaba davransaydı..." "Hala dinlemek istemiyorum o hikayeyi." "Gördün mü işte, bir de bana sinirli diyorsun. Bak Thomas, iyi dostuz biz. Seni ve oğlun Tom'u yıllardır tanırım." "Ha, aklıma gelmişken sorayım. Tom iyi mi?" "Tom öldü." "Çok üzüldüm. Bilmiyordum." "Önemli değil," dedi Thomas Hudson. "Sana bir içki ısmarlayayım." "Çok ama çok üzüldüm. Ne kadar üzüldüğümü anlamanı isterim. Nasıl öldü?" "Henüz bilmiyorum," dedi Thomas Hudson. "Öğrenince söylerim." "Neredeydi?" "Onu da bilmiyorum. Nerede uçtuğunu biliyorum. Ama bütün bildiğim de bu." "Londra'ya gidip arkadaşlarımızı görebilmiş miydi?" "Evet, birkaç kere gitmişti. Her seferinde White'a uğramış, orada bulunanları görmüştü." "Eh, bir avuntu sayılır bu da. Ne? Yani dostlarımızı görmüş olması iyi bir şey demek istedim. Öyle. İyi vakit geçirdiğine eminim. Hep iyi vakit geçirirdi zaten. Ona içelim mi? Hayır. Tam Sats'ın hepsinin birden üstüne üşüştüğünü hissediyordu. Düşünmemeye çalıştığı her şey, bir kenara bıraktığı, çevresini örttüğü, ne yolculuk boyunca ne de bu sabah aklına bile getirmediği acı. Hayır, içmeyelim, dedi. Ama yapmamız gereken şey budur, dedi Ignacio Natarrivello. Bence yapılacak en uygun şey bu, ama içkiyi ben ısmarlayacağım. Pekala. Ona içelim. Rütbesi neydi? Pilot üsteğmen. Şimdi herhalde filo komutanı falan olurdu. Rütbesini bırakalım. Nasıl istersen, dedi Ignacio Natarrivello. Sevgili dostum ve oğlun tam hatsına. Dulce e morire pro patria. Vatan için ölmek zevktir. Elinin körü, dedi tam satsın. Ne oldu? Latincem yanlış mıydı? Bilemeyeceğim Ignacio. Ama senin Latincen mükemmeldi. Seninle okulda okuyanlardan öğrendim. Latincem berbat, dedi tam satsın. Yunancam, İngilizcem, başım ve yüreğim de. Şimdi de yalnızca buzlu dakiri dilini konuşabiliyorum. Tu hablas buzlu dakiri tu? Tom'a biraz saygı göstersek fena olmaz bence. Tom şakacının biriydi. Öyleydi elbette. Çok ince bir mizah duygusu vardı. Çok yakışıklı ve çok da terbiyeliydi. Esaslı bir atletti de. Atlet olarak üstüne yoktu. Öyle. Diski 45 metreye atardı. Hem savunmada solda hem de atakta oynardı. Tenisi de iyiydi. Nişancılıkta ustaydı ve iyi bir balık avcısıydı. Kusursuz bir atlet ve iyi bir sporcuydu. Onu en iyilerinden biri olarak görüyorum ben. Bir tek kusuru var. Nedir o? Öldü. Bırak bu ağzı şimdi Tommy. Tom'u olduğu gibi hatırlamalısın. Onun neşesini, çevresine yaydığı iyimserliği ve parlak geleceğini hatırlamalısın. Böyle hastalıklı olmaya gerek yok. Hiç yok, dedi Tom Satsın. Olmayalım biz de. Benim gibi düşündüğüne sevindim. Onun hakkında konuşma fırsatı bulmak çok iyi bir şey. Haberi almak korkunç bir şeydi herhalde. Ama senin de benim gibi buna dayanacağından eminim. Üstelik babası olarak senin için bin kere daha kötü olsa da. Neyle uçuyordu? Spitfire'la. Spitiza? Onu Spitiza'da hayal edeceğim öyleyse. Bu kadar sıkıntıya sokma kendini. Sıkıntı falan değil. Sinemada gördüm o uçakları. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri hakkında kitaplar var. İngiliz Enformasyon Bürosu da broşür falan dağıtıyor. Çok esaslı şeyler var. Onun nasıl giyilmiş olacağını gözlerimin önünde canlandırabilirim. Herhalde onun da Maevest can yeleği, paraşütü, uçuş üniforması ve uzun çizmeleri vardı. Tam olarak canlandırıyorum gözümün önünde. Artık eve yemeğe gitmem gerek. Sen de benimle gelir misin? Lutesia'nın seni görmekten memnun olacağını biliyorum. Gelemem. Burada birisiyle buluşacağım. Çok teşekkür ederim. Hoşça kal dostum. Buna gerektiği gibi göğüs gereceğinden eminim. Bana yardım etmen büyük bir iyilikti. İyilik falan değildi. Tom'u severdim. Senin kadar, hepimiz kadar. İçkilere teşekkürler. Başka bir gün geri alırım onları senden. Ignacio çıktı. Barın öteki ucundan teknedekilerden biri yaklaştı Hudson'a. Kısa kesilmiş kıvırcık kara saçlı, sol göz kapağı hafifçe düşük esmer bir gençti. Gözü takmaydı. Ancak devlet 4 ayrı göz verdiği için pek belli olmuyordu bu. Gözleri kanlı, hafif açık ve açıktı. Şimdi hafif kanlıyı takmıştı ve biraz sarhoştu. Selam Tom, ne zaman geldin? Dün. Tom Satsın ağır ağır dudaklarını kıpırdatmadan konuşuyordu. Sakin ol. Maskaralık yapmana gerek yok. Maskaralık yaptığım falan yok. Sarhoş oluyorum ben. İçimi açarlarsa karaciğerimin üstünde güvenlik diye yazdığını görecekler. Güvenlik kralıyım ben. Bunu bilirsin. Dinle Tom. Sahte bir İngiliz'in yanı başında dururken size kulak misafiri oldum. Oğlun Tommy öldü mü gerçekten? Evet. Ama bu konuda konuşmak istemiyorum. Anlıyorum. Ne zaman duydun? Son sefere çıkmadan. Bugün ne yapacaksın? Bosk Bar'da bir iki dostla bir şeyler yiyip genel eve gideceğiz. Yarın öğlen nerede yiyeceksin? Bosk Bar'da. Bak oya, yarın öğlen beni öğle yemeğimi yerken çağırmasını söyle, olmaz mı? Olur. Evde mi? Evet, evde. Bizimle gelmek ister misin? Harry'nin günah evine gidiyoruz. Sonra gelirim belki. Tam o anda Thomas Hudson'ın tanıdığı en iri yarı, en neşeli, en geniş omuzlu ve en terbiyeli insan gülümseyerek barın kapısından içeri girdi. Havanın soğuk olmasına rağmen yüzünde boncuk boncuk terler vardı. Selam vermek için elini uzatmıştı. Öyle iriydi ki bardaki herkes budur kalmıştı yanında. Üzerinde eski mavi bir pantolon, Kübalıların giydiği bir köylü gömleği ve ayağında ip tabanlı ayakkabılar vardı.